دا انقلاب دا یو والا دنیا حیران اون کی او بدل دنیا دا انقلاب دا یو والا دنیا حیران اون کی او بدل دنیا دیر عجیب آزما یختون لاری جبون اون کی حالتون لاری لاری وجون کی دا وحشت منگولی دا ڈر ہے باتا دا نفرت منگولی منم چی دیر منفی الخون لاری یو چو بد رنگ بندی رنگون لاری خو یو عادت لاری دیر خوالی عادت لمینی ڈاکونا زوالی عادت چی تظاہر کوی دنیت پو مدار دا حقانیت و شیطانات پو مدار دا مسلمان ورکز را یخون دیشی خو مفسدی متدو زخون دیشی دا یو دا سی مدرسا خون دیدا چی تلخش داری خواگا خون دیدا دا خیل دیر دا آسان فوکی خدا یو قصا دا گران فوکی دا خیل دیر دا آسان فوکی خدا یو چی مدام اخلی امتحان امتحان دا عقیدی او دا ایمان امتحان دا انقلاب دا یو والا دنیا حیران اون کی او بدل دنیا دیر عجیب آزما یختون لاری جبن اون کی حالتون لاری چوکی ومانی شروط با اخلاص بیان پوکی ودرگی مضبوط با اخلاص نو مجاہد شی دا عزت خوان شی ها غاد الورشان و شوشت خوان شی هر سحن ورد خوندونا بخی سنا اشنا غندی وقتونا بخی دا سوی تندی دا کون سر فوحیلا دشپی مجنونا دا سحر پہیلا انتظارونا ورد ساور کمی درد و جرا ورد مسکاور کمی سنگر خاوری رنج دسترگو دل رغزی ورد بانا دسترگو خپل خولی ورد چنی دا عطرو لاندالی می ورد شیشی دا عطرو خپل خولی ورد چنی دا عطرو لاندالی می دا جنگلم بی لکا اوبا دی ورتا بارود لاشا سونا خواگا دی ورتا دا انقلاب دا یو بالا دنیا حیران اون کی او بدل دنیا دیر عجیب آزما یختون لاری جبن اون کی حالتون لاری سرو مرمیو دا بمونو باران ورد شکاری لگی دا گلونو باران پو زخمی شنڈو ملاوی ملاوی سل گئی رنجو روزڑو نو تا دواوی سل گئی پو خانو خورو باندی خوب دا ظلمو دا دیو بلشت ظلمی تو دا ظلمو د اسلامي انقلاب هر لحظه مونږ د ژوند مولو بهتر لحظه ور زین ګم په ګم خوندونه اخلو بدرنګ ژوندون ته ښایستونه اخلو مونږ د جهاد په هر انداز مین یو په هر ترتیب او په هر راز مین یو هر ساعت نوی امتحان اخلي خو امتحان خو عجب شان اخلي هر ساعت نوی امتحان اخلي خو امتحان خو عجب شان اخلي پو کامیاب یو امتیازات ورکوي لا حدا دیر لا حدا زیاد ورکوي دا انقلاب دا یو مال دنیا حیران اون کی او بدل دنیا دیر عجیب آزما یختو نالاری جبن اون کی حالتو نالاری ممتاز شاگر تا شهادت ولکی جنت ولي كي جيد جدا تدا زخمون وآميل دا افتخار وخيستون وآميل ممتاز شاكر تشهادت ولي كي أبد جولدي بجنت ولي كي جيد جدا تدا زخمون وآميل دا افتخار وخيستون وآميل خو جيدا تاچي انعام وركوي دا معتكب وشام حرام وركوي بدير منا إجازة وركلا ورد صبر سرمايا وركلا هاد خقورنو پرسان تلقي مقبول زوانان هم ها غشان فاتیشی دوی پوڑ گرد امتحان فاتیشی در شهادت دلول انعام کمینا ناس نسنگر کی وی مدام کمینا دی امتحان کی راسی بان شاگردان بی اطاعت او باغیان شاگردان دی امتحان کی ها ناکام شاگردان بی اطاعت او باغیان شاگردان فغلا دوکا او خیانت ملوس فزورا وانتا ملات ملوس فغلا دوکا پوڑیر زلات دی مدرسی نوزی دا خدای دا رحم دا ایری نوزی دا انقلاب دا یاو بال دنیا حیران اون کی او بدال دنیا دیر عجیب آزما یختونا لاری جبن اون کی حالتونا لاری د زمانو د پرون کیسه د جهاد مدرسې فولې ژوندون او مونږ ګران زموږ پیسې له ژوندون ربنا اخلاص او صدقت غواړو مونږ زمون دوستی او دخمانی کولی دا زمون گا غم خوک دای سختی کولی دا مون پانکیو تر شهادت پوری دا بجاری وی تر کامات پوری ز زمون دوستی او دخمنی خولی دا زمون دغم خولی سختی خولی دا من پاکیو تر شهادات پوری دا بجاری وی تر قیامات پوری بدرنگ جهان تخ کولی رنگ راولو دا امن داوی با پجنگ راولو خلافت غالو پونلی باندی سپین جند سپین مانی باندی دا مست جوندون دا الجهاد زنده باد گرن مفتون زنده باد زنده باد خلافت غالو پونلی باندی سپین جند سپین مانی باندی دا مست جوندون دا الجهاد زنده باد گرن مفتون زنده زندہ باد زندہ باد دا انقلاب دا یا وابال دنیا حیران ان کی او بدال دنیا دیر عجیب آزما یختو ملاری زرفقنا ان کی حال دنیا د جهادي ترانو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو لټولو عامو مسلمانانو او په خاصه توګه د حق د سنگر له سرسپارلو مجاهدینو همدارنګ لټولو استشهادیانو زخمیانو او بندیانو مجاهدینو الله تعالی دې د دوی قربانی قبول کړي په ډیر درنښت سره یې وهیله کوو هغه دا چې کله هم تاسو زموږ ترانې اوری مونږ په خپلو دعاګانو کې مه هیروئ ځکه ستاسو دعا مونږ ته تر هر څه قیمتي تحفه ده نو دا دی بیا درته نوی البوم د زخمونو امیل وړاندې کوو تاسو کولای شئ چې دا او همدارنګه نورې جهادي ترانې د الاماره وی پاڼې د ترانو له برخې څخه ترلاسه کړئ